1 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In verschillende steden van het land was het gisteravond opnieuw onrustig op straat. In Roosendaal werd onder meer brand gesticht bij een basisschool en werd er zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor een auto vlam vatte. 15 mensen werden opgepakt. En ook in Enschede en Groningen zijn vernielingen aangericht en was sprake van vuurwerkoverlast. In die steden is een noodbevel van kracht, wat de politie meer ruimte geeft om in actie te komen en beperkingen op te leggen. Voor zover bekend zijn in Enschede 5 arrestaties verricht en in Groningen zijn zeker 3 mensen opgepakt. 2 missionarissen die in Haiti waren ontvoerd zijn weer vrij. Ze horen bij een groep van in totaal 17 ontvoerde zendelingen en hun familieleden die vorige maand net buiten hoofdstad Port-au-Prince werden ontvoerd. De Amerikaanse organisatie waartoe ze behoren kon de namen van de 2 nog niet vrijgeven. En ook over de omstandigheden waaronder ze zijn vrijgelaten kon de organisatie nog niks zeggen. Wel is duidelijk dat ze het goed maken. De overige 15 missionarissen zitten nog vast. De stalen boogbrug over de Lek bij Vianen is weggehaald. De operatie mislukte 2 weken geleden omdat een kabel van een van de pontons waarop het gevaarte moest rusten beschadigd raakte. Dit keer lukte het wel om de brug los te maken, op een ponton te zetten en weg te varen. Rond 10 uur gisteravond werd de brug richting de Prinses Beatrixsluizen in Nieuwegein vervoerd. Later zal de constructie uit 1936 in stukken worden gezaagd. De zittend president van Bulgarije, Radev, stevend af op een tweede termijn als president. Afgaande op exit polls komt hij uit op 66% van de stemmen. En dat is flink meer dan zijn uitdager Gertsikov, die door de centrumrechtse voormalig premier Borisov werd gesteund. Vorige week werd er ook gestemd voor nieuwe president, maar omdat Radev toen net geen absolute meerderheid behaalde, was een tweede verkiezingsronde nodig. Het weer in het zuidoosten komt vannacht lage bewolking voor, maar in de rest van het land is het helder. Temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Morgen is het vrij zonnig, het blijft droog en de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Zelfs het laten slingeren van een belangrijk document in de trein heeft ons niet dichter bij een formatie gebracht. Een hele goede nacht, je luistert naar Focus. Dat was het nieuws van de afgelopen week, maar laten we eens gaan kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er allemaal gebeurd in de geschiedenis op deze 22 november? Nou, het is de dag, en dat weet je misschien wel, dat de wereld in 1963 in grote shock was. Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. There has been an attempt, as perhaps you know now, on the life of President Kennedy. He was wounded in an automobile driving from Dallas Airport into downtown Dallas, along with Governor Connally of Texas. They've been taken to Parkland Hospital there. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock. Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Op 22 november 1963 wordt John F. Kennedy doodgeschoten tijdens een bezoek aan Dallas. Dader Lee Harvey Oswald werd opgepakt, maar 2 dagen later ook doodgeschoten door casino-eigenaar Jack Ruby. Het motief van Oswald zou nooit duidelijk worden. Ander nieuws dan van 22 november. Zo is het de dag dat de Beatles hun beroemde White Album uitbrengen. In 1968 was dat, met nummers als Blackbird en While My Guitar Gently Weeps. En wordt ook het lichaam van de vermiste Nicole van den Hurk gevonden in 1995. En onderzoekers doen een merkwaardige ontdekking op 22 november 2012. Sandy Island, een eiland voor Australië, staat al jaren op diverse landkaarten, maar ze ontdekken dat het helemaal niet bestaat. Waarschijnlijk is in de 19e eeuw een rif aangezien voor een eiland. En daarmee is dus de verwarring ontstaan. Het is ook de dag waarop we veel nieuwe wereldleiders in het zadel helpen. Zo wordt op 20 november 1975 Juan Carlos koning van Spanje. Maar ook Duitsland krijgt op die dag in 2005 een nieuwe leider. Ik roep op den Tagesordnungspunkt 2, Eidesleistung der Bundeskanzlerin. Frau Bundeskanzlerin, ik bitte Sie zur Eidesleistung zu mir zu kommen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Op 22 november 2005 wordt Angela Merkel de nieuwe bondskanselier van Duitsland. Inmiddels is ze aan haar laatste periode bezig en het is wachten op haar opvolger. En tot slot 22 november 1906. Naast het bestaande radiografische Engelse noodkreet CQD bestaat er vanaf die dag een nieuwe internationale roep om hulp. En die roep om hulp bezong ABBA al eens. Dit is SOS. Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. Op 22 november 1906 wordt SOS officieel geïntroduceerd als een internationale hulpkreet. ABBA was dat. En dit nummer is wel ietsje later dan 1906 uitgebracht. Uit 1975 was dit namelijk... Focus. Tot 3 uur hoor je weer de beste fragmenten van NPO Radio 1. En we beginnen met Focus afgelopen dinsdag, ons eigen programma. Bij Jacob was hoogleraar politicologie Jan Tilly te gast. Hij doet onderzoek naar de kwaliteit van onze multiculturele samenleving en kijkt met name naar extremisme, radicalisme en politieke integratie. Aankomende week spreekt hij over zijn onderzoek op het Gala van de Wetenschap. En ons politieke landschap lijkt dan ook steeds extremer te worden. Denk bijvoorbeeld aan de uitspraken van Forum in de Kamer afgelopen week, de rellen in Rotterdam of de avondklokrellen die begin dit jaar waren. En daar heb ik een fragment van. Zondagavond zijn na het ingaan van de avondklok in meerdere steden rellen uitgebroken. Zoals hier in Enschede. Relschoppers probeerden zelfs ramen van een ziekenhuis te vernielen. In Den Haag werden spullen op straat in brand gestoken. Een motoragent moest vluchten voor een groep jongeren. De politie zegt dat ze de afgelopen 40 jaar nog nooit zulke heftige rellen in Nederland hebben meegemaakt. Incidenten waren het destijds, maar soms kan dit gedrag ook leiden tot iets structureels. Zoals extremisme. Ja, NOS op 3 legt uit wat het is. Als een activist de democratie in gevaar brengt, is hij dus een extremist. En dat kan hij doen door fysiek geweld, maar ook door bijvoorbeeld systematisch haat te zaaien of angst te verspreiden. En zo zegt de IVD, een extremist kan in zijn uiterste vorm een terrorist worden. Ja, en hoe komt iemand uit een extremistisch milieu weer terug in de maatschappij? Nieuwsuur die sprak een man die lid was van de Hofstadgroep. Hij vertelt dat het lastig is om weer terug te keren in de samenleving. Ik kan alleen maar laten zien dat ik van goede wil ben. Dat ik mijn best probeer te doen om een positieve bijdrage te leveren, om constructief te zijn. En het is dan een ander uiteindelijk om te beslissen of ze zeggen van wij sluiten u weer in de armen als onderdeel van een van ons. Of dat ze zeggen van we zullen het je altijd kwalijk blijven nemen voor wat je in het verleden was. Hoe kunnen we extremisme en geweld tegengaan? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met Jean Tilly. Hij is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij werkt ook als decaan van faculteit maatschappij en recht aan de Hogeschool van Amsterdam. Moet het wel goed zeggen natuurlijk. En hij doet onderzoek naar de kwaliteit van onze multiculturele samenleving en kijkt met name naar extremisme, radicalisme en politieke integratie. Mond vol, Jean. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, volgende week spreek je over je onderzoek op het gala van de wetenschap. Ja. Wat voor gala is dat? Dat is een gala wat georganiseerd wordt door de New Scientist. Ik doe dat zelf nu. Het bestaat al 7-8 jaar. Het zijn korte toespraken van wetenschappers over hun werk. En ga daarheen, maar volgens mij is alles uitverkocht. Ja, dat meende ik ook inderdaad, ja. Ja. Maar kunnen we het live kijken misschien? Dat weet ja, niet. Ik denk het. Ik hoop het wel. Ja. Ik heb eerder optreden van jou gezien. Ik heb het er eigenlijk wel om vermaakt. Ja. Is dat ook oké, als dat het is? Dat is ook de bedoeling. Ja, nee, ik ben... Ik snap dat je een boodschap ook mee wilt geven, maar ook wel, je bracht het wel op een... Je verpakte het gewoon heel lekker. Ja, ik werd 3 jaar geleden gevraagd. En ik dacht, ik kan nu een lezing houden met een PowerPoint. En dat kan. Dat doe ik. En toen zag ik een TED-lezing, ja. Moet je zeggen. En er was een man die gaf die lezing terwijl die werd gedragen door dansers. Dus die dansers droegen, is dat Nederlands? Ja. Die droegen hem door de ruimte. En ik dacht, oh, dat is mooi. Mm. En toen zat ik te denken van, wat kan ik nou doen... Om die lezing toch te maken en toch daar iets aan toe te voegen. Daar ben ik met Erik van der Horst, die is muzikant. Daar ben ik 3 jaar geleden begonnen. En toen kwam Jip van der Loon bij, het tweede jaar. En nu komt er nog iemand anders bij. En nu sta ik daar met muziek. En die muziek die begeleidt mijn lezing. En ik word daar heel blij van. Ja, ja. Ja. Ja. Kun je een tipje van de sluier oplichten wat je daar gaat doen? We gaan spreken en rappen. Kun je een beetje rappen? Nee, ik niet. Oh, jij niet? Nee, we hebben een natuurkundige, Richard Feynman. Die is al heel lang dood, maar die gaat wel rappen. Hmm. Dus dat gaat er hopelijk gebeuren. Ik heb mensen tegenwoordig zelfs op een podium zitten die overleden zijn. Dus ja, waarom dat niet? Daarom. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Ik kan me voorstellen, ja. Je doet onder andere onderzoek naar extremisme, radicalisme. Ik zei het net al. En gek genoeg staat het ook wel dicht bij jou... Je hebt er namelijk letterlijk een litteken aan overgehouden bij je oog. Ja. Ja, ja. Hoe kwam ja, dat? We hebben een uur, toch? Ja. Ja, ja dus je kunt, ik ga zitten. Ik zit hier goed. Dat kwam omdat ik in de jaren 80 heel actief was in de kraakbeweging. En vorige eeuw. En toen was er een... Je had het pand, heette De Grote Keizer. Dat was op de Keizersgracht. Dat was een Amsterdam. Soort, ja, Amsterdam. En dat was een optreden van een punkband, want dat had je toen, Boys and Girls. Ja. Maar er waren ook verkiezingen toen. En dat was 1982. En toen was de vraag, komt Hans Janmaat, want die was van de Centrum Democraten, of Centrum Partij toen, komt hij in de Tweede Kamer? En Hans Janmaat was de milde variant van de PVV, zeg maar. En maar daar maakten we ons enorm druk over. En er stonden allemaal televisieschermen. En toen kwam hij in de Kamer. Toen bleken daar aanhangers van Hans Janma bleken in dat pand te zijn. Mm. En ik was daar met een zwarte vriend. En zij waren heel enthousiast over het feit dat Hans Janma in de Tweede Kamer kwam. Ja, jullie waren er wat minder enthousiast over. Wij waren minder enthousiast. Maar in hun enthousiasme begonnen ze mijn zwarte vriend in elkaar te slaan. En ik had een gele band karate. Ik dacht, dat moet genoeg zijn. Dat was natuurlijk niet genoeg. Want... En waarom raakte hij slaags? Puur en alleen omdat van... zij waren enthousiast over de verkiezingen. Nee, ja, dat begrijp ik. Maar... Ze waren tegen minderheden, allochtonen, zwarten. Ah, en ze sloegen mijn vriend in elkaar. En we gingen terugvechten. En toen kreeg ik een ijzeren pijp over me heen. Nee, ja. En... De romantische versie is dat ik, als ik het 1 centimeter ergens anders was geweest, dan had ik hier nu niet met jou gesproken. Snap ik. Dat heeft mij wel, dat heb ik veel geleerd van dat moment. Ja. Ja. Ja. Ook dankbaar dat je er nog bent, of? Ja. Ja. Want je zegt dat het anders af kunnen lopen. Ja, absoluut. Dat had anders af kunnen lopen. Maar dat heeft ze niet gedaan. Nee. Dus. En hoe liep het verder af? Dat werd een enorme toestand. Ik ben toen naar het ziekenhuis gegaan in West. En dat was een grappige ironie dat wij... Ik waren met 6 mensen daar op de eerste hulp. Maar 2 van die mensen die ook op de eerste hulp lagen... waren dezelfde mensen waar wij tegen gevochten hadden. Dus het was eigenlijk een beetje een rare toestand. Gek. Heel rare toestand. Heel raar. Toen was ik, 1982, was ik 21. Ja. Ja. Was je extremistisch destijds of niet? Ja, want ik gebruikte geweld. Ja. Dat is de essentie, ja. Nee, maar ik bedoel, je was kraker en je raakte onderdeel van ruzie. Ja, maar we hebben ook geweld gebruikt in die beweging. Ah, oké. Dus het was niet alleen dat moment, maar we hebben ook geweld gebruikt in die beweging. En voor mij is extremisme gaan met de cruciale ding is geweld. En je kan radicaal zijn, dus je kan zeggen... ik heb radicale verandering voor de samenleving... maar als je geweld gaat gebruiken, dat moet je niet doen. Nee. Dames en heren. Nee. Ja. Wat heb je ervan geleerd van die tijd? Dat democratie het beste is, geweldloos. Ja. Ik was anarchist. Mm-hmm. Dus ik vond ook dat je niet moest stemmen en zo. Dus wat ik heel erg geleerd heb... is dat democratie het beste is wat er is... En het is niet perfect. En we kunnen allerlei kritiek hebben. Maar wat ik heb geleerd daar is dat democratie het beste is wat we hebben. Het zal ongetwijfeld dit uur, want we hebben een uur, Jean. Heerlijk. Dus, komt dat heerlijk. Terug. Het is toch heerlijk dat het hier allemaal kan in midden in de nacht. Focus op Radio 1. Uiteindelijk ben je dus zelf onderzoek gaan doen naar die wereld. Ja, wat trek je daar zo aan in die politieke scene? In het extremisme, ook radicale? Wat mij aantrekt, denk ik, is dat... Is die grens van die democratie eigenlijk. Dus in het radicale zit ook heel veel vernieuwing, hè? Dus radicale kunstenaars, radicale... Radicaal vernieuwen, inderdaad. Echt veranderingen. Ja, dus daar zit een enorme vernieuwende kracht in. En heel veel innovatie. Maar als je net die grens overgaat, dan wordt het destructief. En dus die grens van innovatie, rebellie... en dat kan ook links of rechts zijn, hè? Dat maakt me niet uit. En die grens van rebellie, bijdragen de democratie... bijgaan aan de vernieuwing. En dat je net die grens overgaat naar extremisme... wat niet mag binnen die democratie. Ja, ik vind die grenzen heel interessant. Ja. Ja. Wat zijn nu de vernieuwers, hedendaag, 2021, de mensen die... radicaal, maar toch op een positieve manier proberen te veranderen? Nou, dat zie je in de klimaatbeweging, zie je het heel duidelijk. Ik vind ook de botsing van de radicalen binnen de democratie interessant. Dus we hebben Black Lives Matter, we hebben klimaatverandering, we hebben allerlei radicale bewegingen. Mm. Maar de radicalen die daar tegenover staan, in die botsing, die vind ik interessant. En die moeten allebei een woord hebben, een stem hebben in de democratie. Ja. Het zijn uitersten, hè? Binnen die grens, hè? Ja, ja, ja, ja. Nee, want dat is. Ik probeer nu met mijn handen dat te schetsen. Een hand links, even als radio, het is zo lastig niet. Een hand links, een hand rechts. En jij zit echt tegen die handen aan te drukken. Niet de buitenlijntjes, nog net binnen die lijntjes. Ja. Want daar buiten, dan wordt het. Ja, dat moeten we niet hebben. Nee, nee. Dan wordt het extremistisch. Nee. En het is een heel dun lijntje. Ja. En mij interesseert dat lijntje. En waar dat vandaan komt, Waarschijnlijk uit Limburg. Ik weet het niet. Want? Hoezo komt dat uit Limburg? Ja, dat bedenk ik nu. Ah, dat bedenk je nu? Omdat het ook een minderheid is? Of, Dat sowieso. Maar, kijk, ik voel dat als Fries ook altijd. Dat ik altijd moet vechten tegen de rest van het Fries land. Fries en Limburg heel goed met elkaar kunnen. Ja, want we moeten altijd vechten voor ons bestaan in dit land. Ja, dus, daar, misschien. Maar ik vind die grenzen interessant. En die grenzen die... Omdat die... Mag ik filosofisch worden of is dat saai? Ja, natuurlijk. We zeiden net dat we een uur hadden. Dus een minuutje 5 filosofie kan ik best hebben op de tijdstip. De grens is interessant omdat je dan... Je voelt... Ja, dit klinkt... Sorry luisteraars, maar je voelt waar je bent. Als je op die grens zit. Je voelt... Je voelt ook dat je er misschien net overheen valt. Of net niet. Net niet is interessanter. Ja. En die grens is interessant. Want die maakt de democratie. Dus als ik een middenpartij ben, heel belangrijk, middenpartijen... Mm-hmm. En die moeten er allemaal zijn. Maar die grenzen bepalen de democratie. En die vind ik interessant. Mm-hmm. Ben ik te vaag? Nee, is helemaal niet te vaag. Ik ben vooral benieuwd van wanneer... Of hoe komt het dat mensen soms wel net daar overheen vallen? Wat voor factoren zijn dat? Dat is... Nou ja, je liet net dat fragment horen. Mm-hmm. Mensen hebben behoefte aan een heleboel dingen. Maar mensen hebben behoefte aan... Ik denk aan twee dingen die belangrijk zijn. En dat is wat ik macht noem. Hè. Dus we willen macht hebben over mensen. Mm. Maar we willen ook wat ik noem zelfverlies. En zelfverlies is als je dronken bent, of als je heel lang danst, of als je seks hebt, of als je. Dus je wil jezelf verliezen, jezelf vergeten. Even eigenlijk. Los. Ja, even los. En corona heeft dat heeft twee dingen gedaan, een heleboel dingen gedaan, maar dat even helemaal los, dat is echt uitgeschakeld geweest. Uh-huh. De nachtclubs gingen dicht, de voetbalstadions gingen dicht, alles ging dicht. Even geen uitlaatklep meer. Ja, en machteloosheid. Mm. Want we konden er niks aan doen. Dus als dat dan los wordt gelaten, dan komt macht en zelfverlies samen. En dat is geweld. Ja. Dus je ziet ook bij de voetbalsupporters dat die helemaal uit hun dak gaan. Omdat ze twee jaar lang... En voelen zich machteloos. En hun vorm van, wat ik dan maar zelfverlies noem, was weg. Ja. En dat wordt dan teruggepakt. En dat is geweld. Dus als je macht en zelfverlies combineert... Want dat, kijk, als je geweld wil verklaren... moet je nadenken, wat maakt het aantrekkelijk? Mm-hmm. Je kan geweld niet verklaren door te zeggen... oh, het is verschrikkelijk en daar moeten we vanaf blijven. En dat willen we allemaal niet. Dus je wil geweld verklaren vanuit de redenatie... een beetje onaangenaam en oncomfortabel... van wat maakt het aantrekkelijk? En wat het aantrekkelijk maakt... is de combinatie van macht en zelfverlies. En dat zien we nu. En dat is ook de... Dat is de overgang van radicalisme naar extremisme. Ja. En verlies jij jezelf nog wel eens? Ja. Ja? Jawel. Maar niet met geweld? Nee, ik ben eigenlijk supporter. En ik maak muziek. Nou, zowel muzikanten als Ajax-supporters hebben wel eens geweld gebruikt door Jan, maar goed. Je hoorde een deel van het gesprek dat Jacob de Vries afgelopen dinsdag had met politicoloog Jan Tilly over de radicalisering van ons politieke landschap. En ik wil je zeggen, heb je nou dit nog niet helemaal gehoord, dit gesprek? Beluister dan zeker het interview in onze podcast Focus Wetenschap. Prachtig en zeer informatief gesprek geworden. Ik zat in de auto toen het gevoerd werd en ik ben zelfs langer blijven zitten om het helemaal te horen. Dus ik raad het je zeker aan. Dus in onze podcast Focus Wetenschap is het hele gesprek te vinden met Jan Tilly. Blijf luisteren. Zometeen hoor je nog meer beste fragmenten van de afgelopen week. Maar eerst wil ik van je weten, wat ben jij nu aan het doen? Of beter gezegd, hoe luister jij nu naar Focus? Zeg het me via de app van NPO Radio 1. Ben je onderweg naar de huis? Je hond aan het uitlaten? Juist onderweg naar je werk? Dat kan natuurlijk ook. Nog dingen aan het voorbereiden of iets heel anders aan het doen? Hoe luister jij nu naar Focus? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. En uiteraard mag dat in een berichtje, maar mag ook in een audio-appje. Vind ik alleen maar leuk. Disagree, but beg and disagrees with me. I would beg to disagree. disagree, but beg and disagrees with me. I told you I didn't wanna go to this dinner. You know I don't go for those ones that you bother about. So when they say something that makes me start to simmer, that fancy wine won't put this fire out. Oh, kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. I'd like to buy you a pair of pillow-soled hiking boots to help you with your climb, or rather to help the bodies that you step over along your route so they won't hurt like mine. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. If I don't wanna go, leave me alone. Don't push me, cookie. Don't push me, don't you push me. If you get me to go and I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about, you could pout. But don't you, don't you, don't you, don't you, don't you shush me. Keep me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Keep me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Push me, don't you push me. If you get me to go and I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about, you can pout. But don't you, don't you, don't you, don't you, don't you shush me. Fiona Apple met het zelfgeproduceerde Under the Table hoorde je. En daarvoor vroeg ik je wat jij nu aan het doen bent. Hoe luister jij nu naar Focus? Nou, Shana is nog even haar muren aan het verven. Ja, zo laat nog. Ik weet niet of ik dat zou doen. Maar goed, Pieter zoekt naar zijn kat die ontsnapt is in Hugo Waard. En om rustig te blijven luistert hij ondertussen op zijn oortjes de uitzending. Nou, even meezoeken dus hè, als je in Hugo Waard bent. Dat is wel zo lief voor Pieter. En Theo stuurt dan weer dat hij probeert in slaap te vallen. Dus of ik niet te drukke muziek wil draaien. Nou, ik zal kijken wat ik voor je kan doen, Theo. Wat ben jij nu aan het doen? Hoe luister jij nu naar Focus? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. En dat mag natuurlijk ook in een audioberichtje. Mag ook in tekst, maar audio vind ik ook leuk. Laat het me dus weten via de app van NPO Radio 1. Wat ben jij nu aan het doen? Focus. Met Ruben van Haften. Tijd dan voor het volgende beste fragment van de afgelopen week. En dat was op vrijdag in Focus. Steven Smit zat toen op mijn plek met tegenover hem waterbouwhistoricus Willem van der Ham. Op die dag was het 600 jaar geleden sinds een ongekend woeste herfststorm de zee doorbrak bij de dijken van Holland en Zeeland. Een van de eerste grote watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis was het gevolg, de Sint-Elisabethsvloed. En dat was niet de enige grote waterramp die Nederland gekend heeft. Denk aan die van 1953 of in Limburg dit jaar. Willem is historicus, geograaf en schrijver van meerdere boeken over de waterbouwgeschiedenis van ons land. En ja, hij houdt echt van de zee, want als het maar even kan, is hij op het strand te vinden. Liefst zo vroeg mogelijk. En meestal samen met zijn hond Joppe. Ja, Willem, hij ligt nu thuis te slapen. Ja, ik begreep dat hij niet mee mocht van de afdeling faciliteiten hier van de NPO. Nee, het is je streng verboden voor honden, gek genoeg. Ja, het is zo'n leuk beest. Ja, het lijkt me hartstikke gezellig hier. Het zal een goed decor zijn. Maar ik denk dat ze misschien geen haren willen in het peperdure mengpaneel hier. Dat vermoed ik ook, ja. Goed, vannacht een bijzondere nacht, hè. Want als je kijkt naar de geschiedenis, want er speelde dus precies exact 600 jaar geleden... Ja, toen speelde er iets. Wat was er aan de hand? Ja, toen was er een gigantische stormvloed. Een van de ergste inderdaad die wij hebben meegemaakt ooit. En het probleem is dat het inderdaad 600 jaar geleden is. Je hebt uit die tijd niet zo heel veel bronnen. Maar aan de andere kant kan je op basis van de bronnen die je hebt van stormvloeden van bijvoorbeeld 1953 heel goed voorstellen wat een verschrikkingen die mensen hebben meegemaakt. Ja, want weet je, hoe ging het eraan toe in die novembernacht, in het jaar 1421 hebben we het dan over? Ja, nou, er gebeurden eigenlijk twee dingen. Het kwam van de... waar iedereen het meest bang voor moet zijn in Nederland is als het hoog echt stormvloed is en als het ook nog eens een keer een hoge rivierstand heeft. Als dat samenkomt, ja, dan heb je een deel van Nederland waar je beter niet kan wezen. Want dat zijn zulke krachten, dan verhoogt het water zo enorm dat je eigenlijk nergens meer veilig bent. En dan water is een ongelooflijke krachtige instrument dat alles kan verwoesten. En als je daar eenmaal in komt... ik heb zelf een boek geschreven over ooggetuigen van de watersnoodramp in 1953... en mensen die daar in die kolkstromen vertoefden... en alles probeerden vast te grijpen wat ze maar vast konden grijpen. Mensen vlak voor hun ogen zagen verdrinken. Een moeder bijvoorbeeld, een van die mensen die ik toen gesproken heb. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Dat zal in 1421 ook zo hebben plaatsgevonden. Wat precies weten we niet, maar dat er zulke soort dingen gebeurden... Dat weten we wel. Ja, want dat was dus toen aan de gang. Het was een hoge rivierstand en de zee kwam binnen. Ja, nee, en mensen weten wel... je hebt die enorme lange brug. Als je met de trein gaat of met de auto gaat... van Rotterdam naar Breda, de Moerdijkbrug. En dat is precies de plek waar de overstroming heeft plaatsgevonden. Dat is nu een enorm diep water. En dat was vroeger gewoon eigenlijk een dijk. En die is helemaal dus weggespoeld. En die is zo'n gigantisch... Dus dan kan je je voorstellen, een beetje voorstellen misschien... die breedte van het water, de diepte van het water... wat dat heeft kunnen veroorzaken. Ja. En je zegt, en je noemt al een dijk. Wat was onze waterverdediging destijds? Hoe zag dat eruit? Nou, dat is gekke van de 1421. Niemand weet dat eigenlijk meer, maar de Biesbos noemen we dat gebied nu. En dat heette vroeger de Grote Waard, de Grote Zuid-Hollandse Waard. En Dordrecht was de belangrijkste stad van het land... Eigenlijk van Holland toen. Toen Amsterdam stelde er eigenlijk nog niet veel voor. En dat gebied, de Grote Waard, was eigenlijk een van de eerste bedijkte gebieden. Echt een soort regionaal waterschap had je daar. En dat was dus eigenlijk een soort, wat we nu de Randstad hebben. Ik bedoel, als het een beetje vergelijkbaar. Dat als nu de Randstad zou overstromen, dat gebeurde in 1421. Eigenlijk het meest welvarende stukje en eigenlijk het best beveiligde stukje van Nederland. Dat ging ten onder, plotseling. Eigenlijk niet plotseling, eigenlijk een paar jaar achter elkaar. Het is een geleidelijk proces geweest, maar vooral deze nacht, hè, nu 600 jaar geleden, was natuurlijk de grote klap. Ja, en dan waren dat dan hoge dijken? Of hoe zag die verdediging er dan echt uit? Het wordt gezegd dat er was toen ook een soort burgeroorlog gaande en daardoor werden die dijken wel verwaarloosd. Maar ja, dijken zijn... die zien er altijd, als je nu over een dijk loopt, denk je meestal, nou, gaat wel goed. En dan zie je dat water een stuk. Ja. Maar ja, water is onvoorspelbaar. En zeker als die dingen samenkomen, kan zo'n dijk plotseling eigenlijk veel te laag zijn. En dan merk je pas, die dijken, dat is ook nog eens iets, die zakken geleidelijk in, net zoals het land geleidelijk zakt. En als je dat niet doorhebt, ja, dan is die plotseling te laag bij de volgende stormvloed. Ja. En dat was best lastig om door te hebben natuurlijk. Zeker destijds, hè? Je hebt natuurlijk geen meetinstrumenten, of weinig. Nou ja, die mensen, ik denk dat ze zeker mensen begaan waren met de dijken. Dat dat best goed werd onderhouden. Maar inderdaad, de wetenschappelijke methodes om dat goed vast te stellen, die waren er toen nog niet. Nee. Waarom wordt het eigenlijk de Sint-Elisabethsvloed genoemd? Nou, dat is de naamdag van de heilige Elisabeth. En daar zijn ook prachtige panelen van gemaakt. Die stonden in de kerk in Dordrecht. Dat is een geschenk van Fleur. vluchtelingen eigenlijk. Vluchtelingen uit Wieldrecht, een dorpje daar vlakbij, die in Dordrecht waren opgevangen. En die hebben jaren later, decennia later, hebben ze dat geschenk gevonden. Waar, het is ook een heel mooi paneel. Het is nu in het Dordrechts Museum goed te zien. Het is een tentoonstelling gaande. En die hangen normaal in het Rijksmuseum. Maar dan zie je ook prachtig afgebeeld dat het een rijk gebied is. En wat zich daar heeft wat er heeft plaatsgevonden. Wat, en dan wat is er op te zien dan? Nou, je ziet lijken, je ziet mensen die vluchten. Je ziet vluchtelingen dus inderdaad vol met spullen. Dat ze de dingen proberen te redden. Hun haven en goed. Je ziet koeien verdrinken, je ziet van alles. Maar je ziet ook de rivieren en je ziet de dijkdoorbraak natuurlijk. Het is een fascinerende panelen. En op de andere kant staat een deel van het leven van Elisabeth, van die heilige Elisabeth. Ja. En dit is dus een stukje later gemaakt. Dus ja. dat laat dan dus wel zien wat voor impact het eigenlijk had. En dat het zo jaren later dan nog zo heel duidelijk in het collectief geheugen gegrift stond. Nou ja, en het feit dat het nu vieren, het is echt een van de stormvloeden die zo'n effect heeft gehad. En dat komt ook omdat daardoor die biesbos is ontstaan. Want die biesbos heeft ook iets iconisch eigenlijk. En eigenlijk, dat is weer het bijzondere, door deze stormvloed. Ik zeg al, het is precies ook de ommekeer geweest van het landverlies. Dat gaat over in landwinst. Dus we laten ons niet meer door die zee op dat moment. We gaan niet terugtrekken. We gaan juist toch weer terug dat land veroveren. En je ziet dus dat. Dat is eigenlijk best een gekke gedachte, misschien, toch? Want je denkt dan, nou, misschien moeten we juist de andere kant op. Naar de drogere gebieden. Maar wij zijn er dus met als Nederlanders juist Dat is inderdaad volkomen dwaas. Maar dat precies aan de andere kant van de dijk zijn ze. Dus richting zee zijn ze land gaan winnen. Dus de hele Hoekse Waard. En dat is dijkring voor dijkring is dat gegroeid. En dat is met andere woorden land aan winst en niet meer land verlies. Natuurlijk waren er af en toe stormvloeden en dan moest je weer opnieuw beginnen. Maar eigenlijk is het een proces van alles wat we verloren hebben in die eeuwen daarvoor. Dat gaan we weer terug. En wat zegt dat eigenlijk over het karakter van de Nederlanders? Ja, wat zegt dat? Het is toch een soort daadkracht. En een soort. Kijk, het heeft natuurlijk ook te maken met dat het in Delta heeft twee kanten. Het is een gevaarlijke kant, maar het is ook een plek waar je ongelooflijk goed kan boeren. Maar ook dus handel en dergelijke. En dat is natuurlijk het rare ook nu met die klimaatveranderingen in de hele wereld. Er is een trek naar de kust, er is een trek naar de Delta-gebieden. De meeste mensen wonen in de wereld, wonen in een deltagebied waar het eigenlijk het meest gevaarlijke gaat worden als je de zeespiegelstijging inderdaad gaat doorzetten. Dus het is een wonderlijke trek van misschien een soort zelfdestructie uit op den duur. Het zou best kunnen. Ja. Maar de biesbos, dat was dus eerst land ook. Dat is toen behoorlijk overstroomd. Maar dat hebben ze dan niet helemaal teruggewonnen. Nee, dat heb ik zelf ook net in een artikeltje geschreven. Het is een wonderlijke verschijnsel. Je denkt dat het meest welvarende stukje land gaat verloren. Dat wil je zo snel mogelijk terugwinnen. Ja, dat is het eerste wat je weer terugpakt. Ja, maar die mensen die dat land bezaten en dat water geworden was, die werden stinkend rijk. Omdat die visvangst veel meer opleverde, onder meer, dan de landbouwproducten. Dus er is een man die is op een gegeven moment ook naar zeil. Ook weer zo'n raar verhaal. Die vlucht. Rampvluchteling zou je zeggen, maar die vlucht naar Waterland, vlakbij Amsterdam. Nou, Waterland, het woord zegt het al. Ja. Dat is natuurlijk krankjoren als je daar naartoe vlucht. Maar die man die was dus in de biesbos, in die oude grote waard, zou ik maar zeggen, de verdronken waard, was die gaan vissen. En die hele familie is gaan vissen, werd een vishandelaar, ging naar Purmerend en op een gegeven moment woonde die, ik geloof, aan de Herengracht in Amsterdam. Op de een van de rijkste Amsterdammers rijkste Nederlanders dus, echt waarschijnlijk, het precieze verhaal is niet bekend, maar in elk geval, deze man, die had een Caravaggio gewoon aan zijn muur hangen. Okay. Dus dat het was nogal wat, ook in die tijd. Dus het was een hele vruchtbare plek geworden voor, wat voor vissen eigenlijk? Waar hebben we het dan over? Nou, heel veel zalm. Maar heel veel zalmvis. En dan zie je ook die kaarten die afgebeeld zijn. Je ziet allemaal van die zalmsteek heet dat, meen ik. En er werd ongelooflijk veel rijk visgebied. Dus heel veel rijke natuur, eigenlijk kan je ook nu zeggen. En wat er verder ook heel erg belangrijk is, is dat geleidelijk ging dat verzanden en ging dat verlanden. En op die biesbos kon je heel goed riet en dergelijke dingen telen, wilgen. En daar is ook eigenlijk de bakermat van de Nederlandse waterbouw. Ja. Want al die plaatsen eromheen, Sliedrecht, Werkendam, daar komen de grote jongens van de waterbouw vandaan, de Van Oorts, de Boskalissen en dergelijke. Want die zijn, ja, dat is eigenlijk hun bakermat. Dat is ligt daar eigenlijk opgekomen. Die is toen opgekomen, ja. Dus dat is dan de gunstige kant van de Sint-Elisabethsvloed. Maar wat was de schade eigenlijk, los van het water? Weten we iets over het aantal doden, over het aantal... Nee, dat is gissen. Dus het is enorm gedramatiseerd in de loop der eeuwen. En dat zie je ook op prenten terug en zo. Dat wordt steeds erger. Het gehad over 100.000 doden. Ja, toch? Nou, daar woonden helemaal niet zoveel mensen. Nee. En natuurlijk zijn er mensen overleden, maar hoeveel is echt is onbekend. Nee, er zijn, ik zelf schat het ongeveer op een paar honderd. Maar dat is ook maar eventjes gokwerk, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Want waar heb jij je informatie dan vandaan gehaald als het gaat over die Sint-Elisabethsvloed? Wat is er nog overgeleverd? Nou, er zijn diverse bronnen. Dat is een hele mooie... Panelen natuurlijk. Die panelen is een heel... Wat heel bijzonder is, is dat... eigenlijk ook de Nederlandse cartografie, waar we ook heel goed in zijn, is daar begonnen. Want ook juist omdat dat land verdronken was, moest je dat toch in kaart gaan brengen. En op die eerste kaarten, eigenlijk zijn die panelen van die Sint-Elisabethsvloed, is ongeveer een van de eerste kaarten die er ooit gemaakt is. Gelijk schilderij, maar ook een kaart. En die hele traditie van die landmeetkunst, die komt er ook vandaan. Dus met andere woorden, zo'n ramp doet eigenlijk heel veel dingen. Er zijn eigenlijk heel veel goede ontwikkelingen die eruit voortkomen. Wat bedoel je dan, de traditie van de landmeetkunst? Nou, Nederland is natuurlijk in de verzekerende Gouden Eeuw, heeft de hele wereld in kaart gebracht ongeveer, met blauw en dergelijke. En daar is het begonnen. Daar moesten ze weten. Het zijn ontzettend mooie kaarten van die zuurtjeskleuren. Zegt van dat een beetje gifgroenige en rozige. Maar met... fascinerend, omdat je die kaarten, dat zijn niet de kaarten zoals wij nu kennen, maar dat waren ook gewoon eigenlijk bijna schilderijen. Je ziet daar boerderijtjes op, je ziet de schepen varen, je ziet de, nou ja, je kent ze ook wel van die zeekaarten, dat er ook van die monsters, zeemonsters zijn en zo. Nou, dat had je daar ook, waren geen landmonsters, maar dan zag je toch meer een beetje het... Nou ja, dan krijg je toch een indruk van wat zo'n land, hoe zo'n land eruit ziet. Ja, in het klein geven ze dan ook vaak de dorpjes toch een beetje weer hoe het eruit ziet van een ver gezicht. Ja. Ja, dat zie je dus ook bij op die kaart van die Sint-Elisabeth-panelen. Die kerktorens, die moeten wel kloppen. Ja, precies. En die, dat waren toch, ze zijn ook allemaal verschillend. Dus, en het waren later ook, die staken vroeger nog lang uit boven het water. En dat waren een soort bakens ook. Dus dat is heel apart. Kon je tussendoor vissen? Daar kon je tussendoor vissen. Ja. Maar jij zegt dus ook van toen zijn ze wel in Nederland gaan denken... goh, we moeten dit beter in kaart gaan brengen. Want dit willen we niet nog een keer. Dat is een pure economische kwestie. Van anders gingen ze ruzie maken. En je kan beter die bewijzen hebben dat land of dat water eigenlijk van jou is. En dat werd dus zo op die manier in kaart gebracht. Typisch Nederland. Ja. Het was toch het economisch gewin wat daarbij de boven. Zeker. Ja, het is niet zomaar voor een kaartje omdat je het zo leuk vindt om een kaart te maken. Nee. Ja, voor niets gaat de zon op natuurlijk. Je hoorde een deel van het gesprek dat Steven Smit afgelopen vrijdag in Focus had met waterbouwhistoricus Willem van der Ham. Het hele gesprek vind je op onze website nporadio1.nl/focus of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. En voor het gesprek met Willem vroeg ik je wat jij nu aan het doen bent. En daar wordt volop op gereageerd. Gerda stuurt: Ruben, goedenacht. Ik ben present. Ik luister vanuit Delft naar je. En ik ben helemaal gefocust. Haha. Oftewel met gespitste oren klaar wakker. Fijne uitzending. Martin stuurt dan weer dat hij net zijn verjaardag achter de rug heeft. En vanuit Koevoorde naar ons luistert. Gefeliciteerd, Martin. Flosje luistert vanuit Thailand in de keuken. Nou, dan neem ik aan de ontbijttafel. En ook Don reageert op mijn vraag: wat ben jij nu aan het doen? Hij stuurt: ik luister rijdend over de A4 in mijn vrachtwagen. En mijn hond, die hoef ik niet uit te laten, want die slaapt achter me in de cabine en hij vindt het veel te vroeg. Oh Don, dan zal ik speciaal voor je hond even een rustig plaatje draaien. Off the glow. I don't need a hand in the flame for me to know. Cornerstone. Written on the ceiling just to keep you breathing slow. So can you trust the love you found if it holds you down with the weight of cold? Does it feel like we've barely started? And if you trust the light inside remind you of your secret soul. Is there hope if hope's departed? Met Walk on Water. Ja, dat leek me wel erg toepasselijk bij het gesprek van net, wat je hoorde met waterbouwhistoricus Willem van der Ham. En als je denkt, ik herken deze muziekstijl, maar niet het nummer en de bandnaam zeg maar ook niet zoveel, de Causes, dat kan. Het is namelijk geproduceerd door de Engelse producer Ian Grimble, die ook muziek heeft gemaakt voor onder andere Mumford & Sons, Manic Street Preachers en Bear's Den. En dat zijn alle drie bands die je regelmatig hoort hier op NPO Radio 1. Dus ja, Ian's stijl is duidelijk onmiskenbaar. Focus. Tijd dan voor een volgend fragment van de afgelopen week. De laatste van dit uur. En die komt niet uit Focus, maar uit Vroege Vogels. De Vietnamese bootvluchteling en fotograaf Hung Quang heeft op een heel bijzondere manier de Oer-Hollandse eenpolder op foto's weten vast te leggen. Door gebruik te maken van de speciale lichtinval tijdens het zogenaamde blauwe en gouden uur voor zonsopkomst, krijgen zijn foto's een speciaal effect. Ruim 100 van de meer dan 100.000 foto's die hij de afgelopen 12 jaar heeft gemaakt daar zijn nu verschenen in het fotoboek De Eenpolder door de ogen van Hung Quang. Originele titel. Verslaggever Henny Radstaak fietst met hem mee voor Vroege Vogels. Koerijger. Koerijger? Ja, ja. Oh, daar. Ja, bij de koe. Ja. Hij staat pal naast de koe. Ja, we fietsen. Nou, we zijn nog niet eens de polder in, maar we zeggen door de polder van Eemnes met Hung Quang en Gerard Beentjes, de makers van het boek Eempolder door de ogen van Hung Quang. En Hung staat nu naast me. We zijn even gestopt met zijn camera om die hoeveelste foto te maken hier in de polder, denk je? Meer dan 10.000 is in 12 jaar. Zo, en dit, hier staat een enorme lens, heb je er nu op gedraaid even? Ja. Maar een koerijger, die witte daar, het is, ja, hij is iets. Nou, hij is ongeveer vergelijkbaar met de kleine zilverijger qua grootte. Hè? Maar het is een zeldzame soort in Nederland. Ja, die is heel, heel zeldzaam hoor. Die is mooi hoor. Die is in de zomer, die veranderen de kleed, hè. Die is geel en oranje. Zijn kleed verandert in de zomer, dan verkleurt hij een beetje... en dan krijgt hij ook zo'n kuifje een beetje, hè, op zijn kop. Ja, het is een kuif. Ja, ja, klopt. Maar die heeft hij nu niet. Nee. Zo. Mooi. Gerard Beentjes, je hebt Hoenge begeleid bij het maken van het boek, hè? Hoenge heeft mij gevraagd of ik hem wilde helpen bij het maken van het boek. En nou, met alle plezier, want ik heb zijn foto's lange tijd gevolgd op Facebook... en toen zelf gezegd van, hier moet een boek van komen. Ik heb de inleiding geschreven en de burgemeester gevraagd voor het voorwoord. Dat is bijna traditie als je hier in het dorp een boek uitbrengt. En Hoenge, even de geschiedenis, want jij woont al meer dan 40 jaar... in Eemnes. Je bent ooit als bootvluchteling uit Vietnam in Nederland... en gelijk hier terechtgekomen. Ja. En eigenlijk pas de laatste 12 jaar ben je die polder gaan ontdekken. Ja, dat klopt. Je was ziek, hè? En toen ben je gewoon op je fiets de polder ingegaan. En toen heb je eigenlijk pas ontdekt, vooral 's ochtends vroeg, hoe mooi die polder is. De polder is als ze op de vroeg is de kleur, hè? Die is heel anders dan nu. Ja, dus nu een beetje wat later op de ochtend. Komt een waterig zonnetje een beetje doorheen. Er langt nog een waas over het land. En als ze de teken van de zon opkomt, dan zie ik de kleuren van Van Gogh. Schilder Van Gogh. Ja, Van Gogh. De zonsopkomst. Zo, en de licht is tegenlicht. Dan komt de kleur, tegenlicht, ja. Ja, tegenlicht. Dan komt de kleuren van Van Gogh. Dan denk ik, wat de meester is van de kleuren in de weiland. Een van de foto's die mij is opgevallen, is zo'n foto. En dat is dan, het is een prachtige compositie. Van dichtbij een meeuw op een paal. En dan in de verte de polder met al die verschillende kleuren. En ik kan me voorstellen dat hij toen zei van, dat zijn de kleuren van Van Gogh. Ja. In het polderlandschap. En ze bestaan echt. Maar hij loopt er nog steeds, hè, die koereiger. Die loopt een beetje te pikken daar bij... nog niet eens 100 meter afstand van ons. Dat is wel grappig, Gerard. En jij wist helemaal niet dat die koereiger hier bij jou om de hoek zit. Dat moet je van Hoenge leren. Hoenge heeft mij in het afgelopen 3 maanden geleerd... om anders en beter te kijken naar mijn eigen polder. Die notabene bijna voor de deur ligt. Ik zeg dat is op veel MS, hè? Ja. Die ze niet vroeg opstaan na de impolder, die ze kan niet zien. Hè? Die weten niet wat ze missen. Ik heb het Hoenge gevraagd van waarom 's ochtends vroeg. Toen vertelde hij mij dat hij als kind in Vietnam in een internaat zat. En dan werden ze heel vroeg uit hun bed getrommeld. En dat zit zo in zijn lijf dat hij dat nog steeds gewend is. En daarom vroeg in de polder ging. En toen zag hoe mooi het was. Want hoe laat gaat jouw wekker dan, Hoenge? Meestal 1 uur voor de zonsopkomst. 1 uur voor zonsopkomst. Ja. Dus dat is zomers... scherm licht. Ja, dat is 4 uur. Ja, ik vind dat is een koude uur en blauwe uur is mooi om te zien. Het gouden uur en het blauwe uur heb je. Blauwe uur en daarna de koude uur. Oh ja. En daarna die zonsopkomst. En de licht van de zonsopkomst is mooi. Die is scheef. En als ik de foto maak, die is... is er veel mooier. Dan is de zon net boven de horizon en dan bij het opkomen. En dan krijg je inderdaad die prachtige kleuren. Dan zie u de cover van mijn boek. Op de cover, ja. De zwanen, die loopt. En de lichten van de zon is de half via de zonbedek. Heb ik hem er even bij, want het boek hebben we nog niet in drukvorm. Ja. Op het moment dat we dit opnemen. Maar even hier op de smartphone een fotootje van die cover. En dan zie je... Ja, je ziet wat bewolking, je ziet riet. En daarvoor die zwaan met wel een soort heel bijzondere lichtval. Het lijkt net een schilderij. Het is echt ongelooflijk. Veel van de foto's, daarbij denk je bijna van... dit is geen foto, dit is een schilderij. En wat kan die man goed met zijn penseel omgaan? Ja. Maar het zijn de foto's. En bij een eerdere presentatie hier in het dorp... vroegen mensen ook van... ja, maar je gebruikt zeker Photoshop, hè? Nou, geen sprake van. Zullen we nog even een stukje de polder in fietsen? Ja. Zoals jij dat dan... hoe vaak ga je echt elke ochtend doen? 200 dagen per jaar dus in de polder. Nijlgans. Nijlgans, ja, precies. We gaan rechtdoor. Ja, we zitten nu midden in de Eempolder. Het is hier stil en heel wijd. Is dit een zomerdijk? Ja, zomerdijk. Hier, hè? Ja. Ja. Nou, zullen we daar even stoppen? Even een foto erbij pakken, Hoenge, die mij wel heel erg aangreep. We zien een visser in het Eemmeer. Ja. We zien kleuren die je normaal nooit ziet. Het is een van de foto's natuurlijk die jij op zo'n bijzonder tijdstip hebt genomen voor zonsopkomst. Een glad Eemmeer, die visser, laat je half op de voorgrond, als een silhouet. En dan alle tinten tussen rood en oranje en geel. Ja, het is toevallig, ik ben bij de Eemmeer. Maar het is heel vroeg, hè. Toen is, ik kan niet met het scherm licht fotograferen. En plotseling, dat is heel rood, rood als bloed. En ik pak de camera en ik maak deze foto. Dus echt mooie bloed. Mooie rood bloed daar. Onbeschrijfelijk. Ja. Gerard, jij was er ook doorgegrepen, hè, door deze foto. De verschillende foto's van Hong inspireerden mij tot het schrijven van een gedicht. En dit is het gedicht bij de foto waar jij het over hebt. In het rode morgenlicht staart een visser naar zijn hengel. Het zou Oeganda kunnen zijn, de oever van het Victoriameer. Nee, dat is het niet. Nee, ook niet de Mekong-delta van Vietnam. Nee, dit zonlicht, deze visser, dit is gewoon het Gooimeer. Mooi. Ja. Ja. Ga jij ooit nog terug naar Vietnam of ben je nu te zeer gehecht geraakt aan die Eempolder? Ik ben eigenlijk gehecht met de Eempolder. Ja? Dus Eempolder is, zeg maar, die redt mijn leven. Ik zoek verder stil in hier. Hè. Als ik heb, zeg maar, stress, dan kom ik naar hier toe om de stil te krijgen. Ja. Om jezelf weer rustig te krijgen? Ja, rustig te krijgen. Ja. De Eempolder heeft jouw leven gered. Ja, dat klopt, ja. En Hoeng, jij gaat gewoon door met fotograferen, hè? Ja, natuurlijk. Het boek is er, maar wie zegt dat er geen deel 2 komt misschien? Ja, die is genoeg van deel 2, hoor. Die is heel veel mooie foto's. Je hebt nog 10.000 foto's liggen, ja. Je kunt ook denken aan een apart boek over de vogels in de polder. Ja. Bijvoorbeeld. Want er zijn heel veel foto's van flora en fauna in. Flora en fauna in de Eempolder. Dus. Dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird. You were only waiting for this moment to arrive. Van de Beatles. Een van de nummers die op hun White Album stond. Die vandaag verscheen in de geschiedenis op 22 november 1968. En daarvoor hoorde je dus een verslag uit Vroege Vogels door Henny Radstaak. Heb jij nou zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook in winterslaap zouden kunnen? Of gewoon heel simpel hoe je nooit meer iets kwijtraakt? Stuur dan jouw vraag naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. Wij gaan een paar van die vragen verzamelen en zoeken wetenschappers uit om ze te beantwoorden. Heb jij dus een vraag aan de wetenschap? Stuur die naar radiofocus@ntr.nl of laat hem hier achter in de NPO Radio 1-app. Blijf luisteren, zometeen hoor je weer een bijzondere podcast en natuurlijk weer een andere versie van een wereldhit. En vandaag is dat iets van Bill Withers. Tot na het nieuws. NPO Radio 1. Het is 3:00, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in het land was het gisteravond opnieuw onrustig. In onder meer Enschede, Groningen, Tilburg en Roosendaal was sprake van overlast door vuurwerk en vernielingen. In Enschede werden kort voor 10:00 5 mensen opgepakt voor opruiing en openlijke geweldpleging. De politie pakte in Roosendaal 15 mensen op voor verstoring van de openbare orde. En in Groningen zijn 3 mensen aangehouden. Er sneuvelde daar onder meer een bushokje. In Stijn en Roermond werden 5 mensen opgepakt. In die Limburgse gemeente werd preventief gefouilleerd na de rellen van zaterdagavond. 2 missionarissen die in Haiti waren ontvoerd zijn weer vrij. Ze horen bij een groep van in totaal 17 ontvoerde zendelingen en hun familieleden, die vorige maand net buiten hoofdstad Port-au-Prince werden ontvoerd. De Amerikaanse organisatie waartoe ze behoren kon nog niks zeggen over de omstandigheden waaronder ze zijn vrijgelaten. En ook hun namen konden nog niet worden vrijgegeven. Wel is duidelijk dat ze het goed maken. De overige 15 missionarissen zitten nog vast. De stalen boogbrug over de Lek bij Vianen is weggehaald. De operatie mislukte 2 weken geleden omdat een kabel van een van de pontons waarop het gevaarte moest rusten beschadigd raakte. Dit keer lukte het wel om de brug los te maken, op een ponton te zetten en weg te varen. De constructie in 1936 zal later in stukken worden gezaagd. Door de komst van 2 nieuwe bruggen was de boogbrug al 17 jaar overbodig. De zittend president van Bulgarije, Radev, stevend af op een 2e termijn als president. Afgaande op de exit polls komt hij uit op 66% van de stemmen. En dat is flink meer dan zijn uitdager, Kertsikov, die door de centrumrechtse voormalig premier Borisov werd gesteund. Vorige week werd er ook gestemd, maar omdat Radev toen net geen absolute meerderheid behaalde, was een 2e ronde nodig. Het weer tot besluit in het zuidoosten komt vannacht lage bewolking voor, maar in de rest van het land is het helder. Temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Morgen is het vrij zonnig, het blijft droog en de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Dit uur hoor je weer de beste podcast die NPO Radio 1 te bieden heeft. En ik begin zometeen met Baba, een bijzondere nieuwe podcast van de NTR. Maar eerst muziek. In 1972 bracht Bill Withers zijn album Still Bill uit, met daarop, naar mijn mening, een van zijn mooiste liedjes ooit. Getiteld Lean on me when you're not strong. Uiteraard, Lean on Me was dat. Een nummer over dat, hoe zwaar je het ook hebt, er altijd mensen zullen zijn die je willen, kunnen en zullen helpen. Mooie boodschap lijkt me dat. Het lied zelf heeft in ieder geval heel veel artiesten geholpen om hun albums op te vullen. Waaronder R&B-groep Club Nouveau. Lean on me, we are not strong, and I'll be your Ja, dat klinkt wel goed, maar zelfs balladkoning en personificatie van de jaren 90, mag ik wel zeggen, Michael Bolton waagde een poging. En zelfs de hip-hopwereld wist het nummer te vinden. Hopeless, you're still alive, so you need to take Lean on me, when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. I'll be your friend to the very end. For it won't be long till I'm gonna need Hear Me Now, 2-4 Family was dat. Maar de versie die ik nu voor je ga draaien is een heel andere. Ik heb vandaag gekozen voor Avi Kaplan, die er een soort mythische country versie van wist te maken. Die ga ik nu voor je draaien. Dus laat van je horen in de app van NPO Radio 1. Welke versie van Lean On Me hoor jij het liefst? Is dat die je nu gaat horen, die van Michael Bolton, het origineel van Bill Withers, snap ik ook. Of misschien wel een hele andere versie die ik je nog niet heb laten horen nu. Wat is jouw favoriete versie van Lean On Me? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. En dan ga ik het nu helemaal stilmaken. En dan start ik nu Avi Kaplan in. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong enough. Just might have a problem that you'd understand. We all need somebody to lean on. You can lean on me. You can lean on me. Ga er ook gewoon niet doorheen praten. Avi Kaplan was dit. En daarvoor vroeg ik je wat jouw favoriete versie van Lean On Me is, waar hij dus een cover van deed. En daar wordt volop op gereageerd. Ruud heeft mooie herinneringen aan het origineel van Bill Withers, dus zal altijd voor die gaan. Petro stuurt dan weer dat, hoewel hij het zeker niet de beste versie vindt, hij erg goed gaat op de versie van Hillary Clinton. Als je nu denkt, de Hillary Clinton, de oud-presidentskandidaat en vrouw van Bill Clinton, ja, dat klopt. Die heeft het gezongen met een imitator van haar in Saturday Night Live in 2015 uit mijn hoofd, toen ze in de race was voor het presidentschap. Niet heel goed gezongen, wel leuk. zoek het zeker op Google. En tot slot stuurt Yannick dat hij kippenvel krijgt van deze versie van Avi Kaplan. Ja, had jij nou ook... vond jij het nou ook een prachtige versie? Had je nou ook kippenvel? Of vond je het misschien helemaal niks? Wat vond jij van deze bijzondere versie van Lean on Me? Ik ben heel benieuwd, dus laat het weten via de app van NPO Radio 1. Avi Kaplan hoorde je dus. Focus. Tijd dan voor de eerste podcast van vandaag. In 1944 besluit een 21-jarige Russische vrouw om voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa te maken. Van de Zwarte Zee naar de Noordzee, van Odessa naar Velsen. En dat ze die reis door Nazi-Europa heeft volbracht, ja, is wel met recht een wonder te noemen. En aan dat wonder dankt podcastmaker en acteur Willem Voogd zijn bestaan. Luister naar Baba. Als ik samen met mijn vader bij mijn oma langs ga, spreken ze altijd Russisch met elkaar. Omdat ik als kind de taal niet ken, klinkt het als een sprookjestaal die langs mij heen glijdt. Terwijl ik wegdroom bij de plaatjes van kastelen met gekleurde slagroombollentorens die aan de muur van mijn oma hangen. Het lijken plaatjes van sprookjes van ver weg. Sneeuwlandschappen van Peter en de Wolf. Serieus kijkende mannen met lange witte baarden en een staf die Sinterklaas niet zou misstaan. Kruisen met een extra dwarslatje aan de bovenkant en een schuine dwarslat in het midden. Een oude zwarte kolenkachel die zachtjes de woonkamer verwarmt. Kaarsen voor goudkleurige platen met mensen met gouden cirkels om hun hoofden. Een kleedje over de tv. Een dienblad met goud en zilverkleurig theeservies. Een statige zwarte vleugel. Alleen maar houten meubels. En overal boeken met ingewikkelde titels met rare letters die ik niet ken. Alles ademt hier Rusland. Een kleine enclave op de Klovenisburgwal in het centrum van Amsterdam. Eigenlijk denk ik er niet zo heel veel over na. Ik heb een Nederlandse oma van mijn moeder en een Russische oma van mijn vader. Mijn hele leven lang is er een kettingrokende oude vrouw geweest die in het centrum van Amsterdam van haar riante pensioen geniet. Dat is nou eenmaal hoe het zit. Dat ze met een accent praat, dat ze een niet uit te spreken naam heeft. Nooit heb ik me afgevraagd waarom dat was. Totdat ik ontdek hoe oud ze is, waar ze is geboren en hoe onmogelijk het is dat ze hier terecht is gekomen. Dit is het verhaal van Tatjana Filipovna Stoyanova. Mijn Russische oma. Oftewel, Baba. Mijn baba wordt in 1922 in Odessa geboren. 20 jaar later, in 1942, ontmoet ze een Nederlandse man. Pieter Boon, mijn opa. Ze worden verliefd, maar eind 1942 moet hij terug naar Nederland. Ze blijven brieven schrijven en in het begin van 1944 ziet ze een kans om op een Duitse trein te stappen op weg naar het westen, de liefde achterna. Deze reis, dwars door Tweede Wereldoorlog voerend Europa, duurt zo'n 5 of 6 maanden. Door Oekraïne, Roemenië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland om uiteindelijk in Velsen aan de Noordzee te eindigen. Aan deze ongelofelijke reis dank ik mijn bestaan. Ik ben trouwens Willem Voogd, 32 jaar oud, geboren en getogen in Amsterdam, waar ik me helemaal thuis voel. Ik ben nog nooit langer dan 3 weken weg geweest van huis. Nooit heb ik de behoefte of noodzaak gehad om voor een langere tijd te moeten vertrekken. Ik wil graag weten waarom Baba dat wel gedaan heeft. In deze podcast reis ik haar achterna met in mijn hand de memoires die zij hierover schreef. Tegelijkertijd wil ik haar Europa vergelijken met mijn Europa. Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten tussen de Europa's waar wij doorheen reizen? Dit is aflevering 1. Odessa. Het is kwart over 9 s'avonds als ik de gate uitloop. Dromme mensen lopen langs me heen naar hun taxi's, busjes of bekenden die hen ophalen. Het is koud voor begin juli. Het regent en ik weet even niet waar ik heen moet. Opeens word ik op mijn schouder getikt en als ik me omdraai sta ik oog in oog met mijn oom Tonja. Mijn familie Inna Golubovic. Anna professor dokter nauk. Tolja is een grijze man van eind 70 met kort haar, een zwarte snor en glimmende oogjes. Hij glimlacht, geeft me een hand en begroet me hartelijk. Hij zegt: Dobre pozdravljaj vas jesu. Welkom in Odessa. En op dit archivale materiaal heeft hij deze statue. Ik wil begrijpen waar Baba vandaan komt, dus neemt Tolja me mee naar Sveta. Een vriendin van de familie. Ze ontvangt ons hartelijk. Hallo, Masje. Het is een klein, vrolijk vrouwtje, halverwege de 60, die zo uit een hobbitdorpje lijkt gelopen. Ze geeft me een knuffel en bekijkt me goed. Je bent precies je vader, roept ze uit. En geeft me 2 ferme kussen op mijn wangen. Eenmaal binnen ratelt Tolja 100 uit in het Russisch. Hij spreekt geen letter anders dan dat. Gelukkig vertaalt Sveta wanneer ik het niet begrijp. Besides, it was still very difficult times because people were very poor. There was. Ze vertellen me dat Baba opgroeide in een welgesteld gezin. Haar vader was dokter, waardoor zij kon studeren. Ze wilde eerst naar het conservatorium in Moskou, maar doordat de oorlog uitbrak kon dat niet meer. Dus begon ze aan een studie medicijnen in Odessa. Ze sprak trouwens erg goed Duits. Dit zou haar later nog van pas komen. Na een tijd zit mijn hoofd vol en loop ik met Tolja langs het huis waar Baba opgroeide. Ik sta nu voor het huis van Baba. Het is de Nishinskaya straat 66... Het is een oud grijs gebouw, een statengebouw. Maar de platen van de façade lijken los te laten. En balkons die zijn aan het afbrokkelen. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit in de jaren 30 en 40 statige panden moeten zijn geweest. Maar hier in dit huis woonde ze dus met haar moeder en haar zusje, Natasja. Baba noemt dit huis in haar memoires. Ze beschrijft hoe ze hier mijn opa Pieter voor het eerst ontmoet. De memoires die ze schreef zijn helemaal in het Russisch. Met hulp van mijn vader heb ik die vertaald naar het Nederlands. In het vroege voorjaar van 42, na het hardnekkige kloppen van onze gasten tijdens de avondklok, ging Nata zoals gewoonlijk de deur open doen. Een paar minuten later kwam ze met enige verlegenheid terug, omdat het er niet 2 waren, maar slechts 1 huurder. En geen militair, maar iemand in burger. Dit veroorzaakte verbijstering en ongegronde gissingen. 'S Morgens bleek dat hij een Hollander was. Dat hij een paar dagen bij ons zou blijven tot ze een kamer met voorzieningen voor hem vonden, dat wil zeggen met stromend water en een kast. Hij zou enkele maanden in Odessa blijven en had vooruitzicht op werk. Door zijn beleefdheid, hoffelijkheid en zelfs enige verlegenheid mocht Nata hem. Deze Nederlander wekte bij geen van ons onaangename gevoelens op. 3 dagen later vertrok hij. Ik zag hem deze dagen nauwelijks. En toen hij afscheid nam, bekeek ik hem en hield ik van de donkerheid van zijn gezicht. Zijn jongensachtig over het voorhoofd vallende haar en zijn op de een of andere manier van onderaf kijkende blik. Dit zijn allemaal nogal bedrieglijke eigenschappen. maar er was ongetwijfeld iets in hem dat bijna kinderlijk leek. Ik zal hieraan toevoegen dat we de elegantie van zijn pak waardeerden. Donkerbruin in een licht, nauwelijks merkbaar streepje. En ik kon me niet voorstellen welke veranderingen mij in de zeer nabije toekomst te wachten stonden. Als jonge Russische vrouw wordt Baba dus verliefd op een Nederlandse man. Ik vraag me af of er nu nog steeds vrouwen vanuit Odessa naar het westen willen vertrekken. Dus ik besluit Tinder te installeren. Al gauw match ik met Lira. Ik leg haar uit wat ik in Odessa doe en vraag of zij me kan helpen. Ik wil van haar weten hoe en waarom vrouwen tegenwoordig Odessa verlaten. We spreken af in Bar Amsterdam. Dat vond ze wel toepasselijk. We drinken, hoe kan het ook anders, vodka. Мы уже пили водку. Чуть-чуть водки, совсем мало. И я Вильям, и кто ты? Я Лера. Привет, Лера. Lera is een lange, geblondeerde vrouw van 27. Ze komt uit een kleine stad aan de grens met Rusland en is 5 jaar geleden naar Odessa verhuisd. Ze begint over het internationale daten te praten en blijkt zelf in de datingindustrie gewerkt te hebben. Eerst bij een datingbureau en daarna voor zichzelf. In feite stal ze de informatie van het datingbureau waar ze eerst werkte. Ze had nog toegang tot de database en koppelde de Amerikaanse en West-Europese mannen aan de Oekraïnse vrouwen. Ze verdiende hier heel erg goed aan, totdat het datingbureau achter het lek kwam en de beveiliging opschroefde. Nu werkt ze bij een echte baan, zegt ze. Maar ze heeft nog steeds contact met sommige van de mannen. Het zijn trouwens bijna allemaal erg eenzame mannen, zegt ze, die van de dienst gebruik maken. En niet eens zo rijk. En dat is gek, want het is heel erg duur om op deze manier in contact te komen met Oekraïnse vrouwen. One letter for men kost $8. To chat for 10 minutes kost $8. To open one photo kost $5. To open one video like 15 seconds kost $10. Video chat, like as far as I remember, 1 minute cost of $5 or something like this. So you are talking for 10 minutes with video chat, I'm sorry, it's like $50. So it's a lot. Oké, ik kende wel de verhalen van Russische postorderbruiden en malafide datingsites. Maar ik dacht dat dat een vooroordeel was dat al lang niet meer bestond. Zijn er echt mannen die hier zoveel voor betalen? En zijn er echt Russische en Oekraïnse vrouwen die op deze manier een man willen vinden? Ik merk dat ik hierover na moet denken. En opeens vraagt Lera me of ik iemand wil ontmoeten die op zoek is naar een buitenlandse man. Het is ondertussen 2:30 s'nachts, dus ik ga in op haar voorstel. De volgende dag zit ik tegenover Masha, of officiëler Maria. Здравствуйте. Как ее зовут? Меня зовут Мария. Но как одна из моих опций, это то, что да, возможно, будущее... Masha is een vrouw van rond de 35 jaar oud. Ze is knap, goed verzorgd en een beetje schuw. Ze kijkt steeds stiekem en heel indringend naar me. Als mijn ogen de haren kruisen, blijven vaak even in elkaar hangen. Ik word er een beetje ongemakkelijk van, want dit zal de hele avond blijven gebeuren. Masha is op zoek naar een buitenlandse man. Ze heeft al die tijd geen Oekraïense of Russische man kunnen vinden en heeft besloten om het elders te proberen. Ik vraag haar waarom ze een buitenlandse man wilt. Het korte antwoord is dat er geen geschikte man voor haar is. Ze haalt een interessant onderwerp aan: de Oekraïnse demografie. En plus, er is ook een moment dat we statistisch mannen in Oekraïne veel minder dan vrouwen. Masha en Lera vertellen me dat er nog steeds een mannentekort is. Dat komt door de vele tragedies en oorlogen die het land heeft doorstaan. Langzaam begint dat evenwicht weer te herstellen. Maar er is nog een probleem. De mannen zelf. Van de mannen die nog in leven zijn, hebben er veel een drugs- en of drankprobleem. En daarbovenop komt ook nog dat de mannen nog veelal lager opgeleid zijn en lui. Ook schijnen veel van hen losse handjes te hebben. De keuze is, om zo te zeggen, niet reuze. Ну, конечно, у нас все умницы, красавицы. Ну, это не потому, что я женщина, а потому, что это объективно. Ik ben een beetje verbaasd over de stelligheid waarmee Lera en Masha me dit allemaal vertellen. Ja, misschien is het naïef van me, maar ik had niet verwacht dat er zo'n groot aandeel Odessitische vrouwen dus inderdaad op zoek is naar een West-Europese man. Maar de indringende blik van Masha overtuigt me dat ze hier inderdaad mee bezig is. Of die voorkeur voor de exotische West-Europese man tijdens de oorlog ook al bestond, weet ik niet. Wel weet ik dat Baba echt voor Pieter viel. Hij woonde nu op de Dvorianska-straat, niet ver van ons, waar ze een kamer voor hem hadden gevonden. Maar hij had niet genoeg mensen. Hij verveelde zich. En hij kwam bij ons op de Nezhinskaya om wat boeken te lezen, Duits of Engels. En al snel verscheen hij weer. Volgens mij nam hij zelfs Nata en mij mee naar de opera. En misschien haar alleen, ik herinner het me niet. Op een dag verscheen hij op klaarlichte dag toen Nata aan het werk was. Ik moest bij hem zitten en een gesprek voeren in een taal die ik 5 jaar op school had gestudeerd en op de een of andere manier ook ingeslaagd was voor het eindexamen. Tot die tijd sprak ik nooit Duits. Geen enkele zin. Maar ik had een bepaalde hoeveelheid woorden en ik probeerde mijn gezicht niet te verliezen voor een buitenlander. Dus toen bekeek ik hem aandachtig. En ik mocht hem. Ik vond het al leuk dat hij helemaal niet op iemand van mijn vriendengroep leek. Ten tweede was hij ouder dan ik. 10 jaar. Voor de oorlog bezocht hij als zeeman alle delen van de wereld en sprak daar interessant over. Over het algemeen sprak hij vrijuit en discussieerde gretig over literaire onderwerpen. Na mijn eerste gesprek met Pieter Boon veranderde er iets duidelijk in mij. Al realiseerde ik me dit niet en durfde ik er niet over na te denken. Hij kwam ons regelmatig bezoeken. Gesprekken waren algemeen, met of zonder thee. Op het eerste gezicht kwamen alle mooie eigenschappen van Pieter bijeen, samen met het feit dat hij een zeeman was. Een echte Hollandse zeeman. In 1942 bestond er voor mij nog Oost, nog West-Indië. Ik kon me nauwelijks voorstellen waar Java, Borneo en Nieuw-Guinea lagen. En plotseling waren deze namen niet langer een loos geluid. Ze kregen een betekenis. Er was ook een zekere interesse, omdat Pieters verhalen in een taal waren die ik niet goed begreep. Maar woorden, eenmaal mechanisch onthouden, kwamen naar de oppervlakte van het bewustzijn. En het beviel me. Al snel worden ze verliefd op elkaar en trekt hij met stille tegenzin van Baba's moeder bij hen in. Wel dwingt Baba's moeder af dat hij in de aparte kamer moet slapen. Een wanhoopspoging lijkt me dat. Aan het eind van 1942 moet Pieter plotseling terug naar Nederland. Baba en Pieter blijven elkaar brieven schrijven en de liefde groeit en groeit. En hij nodigt haar uit om zijn kant op te komen, mocht de oorlog voorbij zijn. Op dat moment natuurlijk een hopeloos romantische gedachte. Wat Pieter trouwens in Odessa deed is op dit moment nog een beetje vaag. Het enige wat ik nu weet is dat hij voor een Nederlandse ingenieur de haven van Odessa vrij moest maken van gezonken schepen. Baba schrijft: Pieter voer voor de oorlog als stuurman. Toen de oorlog uitbrak was hij in Holland. Hij had de nodige kennis om schepen te lichten. Waar zijn werk precies uit bestond, daar had ik geen idee van. Maar nadat ik al voor het einde van de oorlog in 1944 in Nederland was terechtgekomen, hoorde ik voor het eerst van de verzetsgroep van de stad Velzen, waartoe Pieter Boon behoorde. Hij ging in Odessa werken namens de verzetsgroep om het lichten van de schepen te saboteren. Ik ken geen details. Dit klinkt allemaal heel mysterieus, maar dit is alle informatie die ik van haar memoires heb. Hoe dit precies zit, zal ik later terug in Nederland onderzoeken. En wat ik tijdens het maken van deze reis nog niet kon weten, doet me bij mijn onderzoek naar Pieter van de ene in de andere verbazing schieten. Maar goed, daarover later meer. Ondertussen kan Baba vanwege haar studie medicijnen en talenkennis aan de slag bij een Duits veldhospitaal. Of, zoals zij het zegt, lazaret. Het lazaret werd plotseling gevuld met tyfuspatiënten. Er waren niet genoeg bedden. Russische patiënten lagen in de gangen op de vloer. Tyfus was waarschijnlijk niet te behandelen. De Duitsers kregen nog steeds iets voorgeschreven, maar de medicijnen hielpen nauwelijks. Velen stierven. Maar de Russen overleefden het. Er werd aangenomen dat we gewend waren aan vuil, aan infecties. Dit versterkte onze immuniteit. Misschien gold dit ook voor mij. Baba werkt dus in het lazaret, waar haar Duits steeds beter wordt. En na een tijd valt ze nauwelijks meer op als Russin, met haar blonde haar en blauwe ogen. Ze zijn erg van haar gecharmeerd, schrijft ze. In het begin van 1944, ruim een jaar nadat Pieter is vertrokken naar Nederland, worden de Duitsers in Odessa onrustig. Het Rode Leger van de Russen is op komst en de Duitsers maken zich klaar om zich terug te trekken. Plotseling ziet ze haar kans om naar haar geliefde in Nederland te vertrekken en ze smeekt of ze mee mag met het lazaret. Dit gebeurde vlak voor het vertrek uit Odessa. Patiënten bleven komen en het lazaret bereidde zich van dag tot dag voor op de evacuatie. Een order kwam om binnen 2 dagen bij Peresip te verschijnen, bij het vrachtstation. Er was niets om mee te nemen. Maar afscheid nemen was moeilijk. Mama wist van mijn beoogde vertrek. Daarvoor ging ik tenslotte in het lazaret werken. 1,5 maand lang verwachtte ik bedreigingen, tranen, driftbuien. Er waren er geen. En zonder dat was het op de een of andere manier nog moeilijker. En de straten waren eng. Niemand sprak luid. Iedereen had haast. Iedereen was bang voor represailles. Wie in de bezetting bleef, zou zeker een verrader zijn. Een vijand van het volk. Mijn koffer was niet zo zwaar, maar wel erg groot. Ik herinner me slechts 3 volledig absurde dingen. Een gewatteerde deken, een eendelige uitgave van Majakovski, nogal omvangrijk. Waarom? Bewijs van mijn complete idiotie. En brieven van Pieter. Een klein, in leer gebonden evangelie ging met mij mee, maar niet in de koffer. Dit alles heb ik door de verschrikkingen van oorlog, bommen, branden en angst naar Holland gebracht. Ik rechtvaardigde mezelf met de innerlijke drang. De verliefdheid die me tegen mijn wil verwijderde uit Odessa. Misschien begreep mijn moeder dat, die me niet tegenhield. Die zich onderwierp aan mijn levensomstandigheden. Nee, het was geen liefde. Het was een obsessie. Een order gehoorzamen. Na mijn gesprek met Masha en Lera drinken we nog een glas wijn in de stad. We eindigen de avond al wandelend langs de Potemkin-trappen en Primorsky Boulevard. Het is warm en voor het eerst tijdens mijn verblijf in Odessa zie ik de stad leven. De afgelopen dagen was het koud en regenachtig, maar op deze vrijdagavond is het plotseling aangenaam zacht. De mensen flaneren op de boulevard. Een groep breakdancers geeft een show voor een grote cirkel omstanders, terwijl er op de Potemkin-trappen een uitvoering is van Odessa's Philharmonisch Orkest. Oud en jong Odessa komt hier samen. En even heb ik het gevoel dat ik samenval met mijn baba. Hoe zij hier bijna 80 jaar geleden rondliep met die Nederlandse man. Die mysterieuze man uit een ver land waar ze in de haven van Odessa verliefd op werd. En uiteindelijk voor besloot om die gigantische reis voor te maken, die ik nu in het klein na ga doen. Zij de liefde achterna en ik comfortabel in haar voetsporen. Terwijl zij haar leven ervoor waagde. Al twijfel ik erover of ze zich daar wel zo bewust van was. En ze wist zeker nog niet welke moeilijkheden meteen buiten Odessa op haar pad zouden komen. Dit was aflevering 1 van de podcast BABA. BABA is tot stand gekomen met de financiële steun van het NPO-fonds en wordt gemaakt door mij, Willem Voogd. De eindredactie is van Marion Oskamp. Muziek, sounddesign en eindmix door Darius Dimmer. En de memoires werden voorgelezen door Julia Akkermans. Mocht je dit een interessante podcast vinden, laat dan een review achter en zeg wat je ervan vindt. Zo kan de podcast makkelijker worden gevonden door andere mensen. Alvast bedankt en tot de volgende in Boedapest. In 1976 schreef Eric Clapton Wonderful Tonight, terwijl hij wacht op zijn vriendin Patty Boyd, die zichzelf aan het klaarmaken is om naar een feest van Paul en Linda McCartney te gaan. Jaren nadat zij uit elkaar gingen, vertelde Patty de inspiratie die ze was vlijend te vinden. En ze zegt wel, Wonderful Tonight was de meest aangrijpende herinnering aan alles dat goed was in onze relatie. Maar toen het misging, was het een marteling om aan te horen. Was getekend Patty Boyd. Stukje muziekgeschiedenis naar de mensen toe. En daarvoor hoorde je dus een nieuwe podcast van de NTR. Je hoorde BABA van Willem Voogd. De hele serie is te beluisteren op onze website of in je favoriete podcast-app. En zeker doen, het is absoluut de moeite waard. Willem heeft die reis fantastisch neergezet. Focus. hetzelfde. Tijd dan voor iets heel anders, want NPO Radio 1 werkt steeds vaker samen met regionale omroepen en plaatst die dan ook op onze kanalen. Zo ook de heftige podcast Ik Sla Mijn Vrouw. Het nummer Wonderful Tonight van net, dat gaat dan over de liefde. Maar de nu volgende podcast gaat over het complete uiterste daarvan. Hoe kan het dat een relatie die liefdevol begint, ontspoort in geweld? Waarom begint iemand zijn vrouw te slaan? En waarom gaat het slachtoffer niet gewoon weg na de eerste klap die het krijgt? Huiselijk geweld is een probleem dat vaak verborgen blijft. Slachtoffers durven er niet over te praten en de omgeving, ja, die kijkt vaak weg. En de daders hoor je al helemaal niet. Wat drijft hun? Voor de podcast Ik Sla Mijn Vrouw van Omroep Brabant vertellen een slachtoffer en dader van extreem huiselijk geweld hun verhaal. Dus een waarschuwing vooraf. Het is een vrij heftige podcast. Dit is de eerste aflevering. Aantrekkingskracht. Ik weet het niet. Nog steeds twijfel ik erover. Toen wist ik het zeker. En nu weet ik het bijna zeker. Dat er wel ergens een gat is geweest in de grond. Ergens in een bos, in Kaam of weet ik veel waar. Ik heb hem ook wel eens aan de telefoon gehoord met mensen. Hij heeft ook altijd gezegd, het enige waarop jij jezelf kan redden is door te zorgen dat ik heel veel geld krijg. En had hij dan een specifiek bedrag in zijn hoofd? Ja, 22 miljoen. Ja. Ik ben zelf naar de politie gegaan om mij vast te laten zetten, want ik werd bang van mezelf. Het beest stopt pas wanneer het object is vernietigd en niet meer beweegt. Het beest dat zag... Er zag geen personen, het zag geen mensen. Hij zag een schim, dat was een object. En dat beest dat ging net zo lang door totdat het object vernietigd was, oftewel het niet meer bewoog. Eens in de zoveel tijd komt het voorbij in een nieuwsuitzending. Meestal een vrouw die in huis wordt gevonden. Ze is in elkaar geslagen, of erger. Goedenavond. In Oosterhout is vanmorgen een vrouw overleden na huiselijk geweld. Het drama speelde zich af in een huis aan het Rubenshof. De buurt is geschrokken. Er was soms wel wat geschreeuw, maar niemand had dit zien aankomen. Nou, die mevrouw die woont hier al zeker 3,5 jaar. En die heb ik één keer gezien in al die tijd. Er is 's avonds wat ophef in een paar talkshows. Hier is sprake van een menselijk drama. Heel triest dat dit gebeurd is en... Ik spreek ook zeker mijn medeleven uit aan de nabestaanden. Er wordt een spotje gelanceerd waarin wordt gewaarschuwd voor huiselijk geweld. Het houdt niet op, niet vanzelf. En iedereen gaat weer door met zijn leven, tot het weer gebeurt. En een vrouw in Etten-Leur is ernstig mishandeld door haar vriend. Bij een ruzie afgelopen weekend sleept hij haar aan de haren over de vloer en kneep verschillende keren haar keel dicht. Het probleem van huiselijk geweld is veel groter dan je denkt. Volgens de laatste schattingen hebben alleen al in Brabant de afgelopen 5 jaar 110.000 mensen te maken gehad met huiselijk geweld. Dat zijn meer mensen dan er in Helmond wonen. En je kan er het Philipsstadion 3 keer makkelijk mee vullen. In ongeveer 22.000 gevallen gaat het bovendien om aanhoudende fysieke en seksuele mishandeling. Slachtoffers die bijna dood worden geslagen zijn geen bizarre uitzondering. De trauma's die het geweld veroorzaakt zijn vaak voor het leven. En het kan zo uit de hand lopen omdat slachtoffers zich meestal schamen en er niet over durven te praten. En daders hoor je eigenlijk al helemaal nooit. Dus blijft het verborgen. In deze podcast gaan we proberen om één vraag te beantwoorden. Waarom gaan mensen hun geliefde mishandelen? En dan niet één keer, maar regelmatig, vaak jaren achter elkaar. Je luistert naar Ik Sla Mijn Vrouw, een podcast van Omroep Brabant. Aflevering 1. Aantrekkingskracht. Goeiedag. Hallo. Hey. Tobias. Hoi, René. Hi. Hoi, Wim. Hoi, René. Ja, bedankt dat we langs konden komen. Ja, kom binnen. Hoe lang gaat dit ongeveer duren? Ja, dat gaan we vanzelf. Oké, nou, dat is prima. Als je er geen zin meer in hebt, prima. Moet je gewoon zeggen. Dan haken we gewoon af. Ja. Nee, dat maakt niet uit. René is een opgewekte 50er. Hij heeft half lang grijs haar en draagt een roze polo. Hij ontvangt ons in zijn mooi onderhouden nieuwbouwappartement in Eindhoven. Hij is heel vriendelijk. Mijn naam is René Haring, 56 jaar. Groot deel van mijn leven heb ik te maken gehad met agressie en geweld. En mijn negatieve hoogtepunt was plegen van ernstig huiselijk geweld worden. Waarom wil je met ons praten? Omdat het denk ik heel belangrijk is om verhalen te vertellen die waar gebeurd zijn, waar uiteindelijk een leerling van getrokken moet worden. Als we met z'n allen huiselijk geweld willen verminderen, dan zullen de mensen moeten gaan opstaan die het taboe weghalen. We denken nog steeds achteraf. Er moet eerst wat gebeuren. Dan moet er een aangifte komen. En dan wordt een pleger van huiselijk geweld vaak opgepakt. Waardoor we dus altijd achter de feiten aan blijven lopen. We spreken ook met Karin. Ook zij heeft ervaring met huiselijk geweld. Ik ben 46 en ik ben 9 jaar mishandeld door mijn ex-vriend. Karin is 28 als ze haar ex leert kennen. Ze werkt in een schoenenwinkel in Breda. Het was in het Ginnek in Breda. En we gingen heel veel uit. En we hadden veel lol in het Ginnek ook. En iedereen kent elkaar daar. Het was gewoon een superleuke tijd. Eigenlijk zo'n tijd waar je een beetje van droomt. Ik kon altijd een monstercollectie nemen, want ik had maat 37. En de vriend van mijn vriendin, die verkocht schoenen. En hij had ook een fabriek in Italië. Dus wij konden altijd maat 37 hadden we allebei. Dus wij kregen altijd een monstercollectie. Nou ja, ik denk dat ik wel 150 of 200 paar schoenen heb. Hakken en zo. Ja. Waar bewaar je die dan? Op zolder. Dragen ze ook nooit meer, hoor. Nee, die tijd is wel voorbij. Maar toen wel. Ja, je ging veel uit en je had bij iedere jurk had je een ander paar schoenen. Het was gewoon een hele leuke tijd. Echt dat je jong bent en dat je gewoon geniet van je leven. Er is één dag in de schoenenwinkel die Karin zich nog goed kan herinneren. Nou ja, hij had een blauw met wit gestreepte broek aan en een bruine jas en een zwarte t-shirt. Ja, we keken een beetje naar elkaar, we lachten naar elkaar. Wat voor type was het? Groot, donker, stoer, goed gebouwd, breed, van zichzelf. Hele mooie, dure kleding had hij aan. Goed gekleed, ja, goed verzorgd. Ik had wel het idee dat hij een beetje fout was. Ja, ik viel echt op hem. Ik vond hem zo leuk. En ik heb ook echt alles aangedaan om via zijn nummer te krijgen, via die vriend. En dan bel je hem op een gegeven moment van: hoi, ik ben dat meisje uit de winkel. Ja. Hij wist natuurlijk meteen wie ik was. En toen hebben we afgesproken voor die zaterdag om te gaan eten. Ik was best wel nerveus. Of tenminste nerveus. Ik vond het wel heel spannend toen we afspraken. En wij zijn toen nog daarna op stap gegaan naar Amsterdam. En dat is heel laat geworden. Ja, en eigenlijk binnen een hele korte tijd ben ik bij hem ingetrokken. Wat vond jouw vriendin toen van hem in het begin? Die vond hem helemaal niks. Nou ja, misschien de eerste 2 weken vond ze hem nog wel leuk. Maar al heel snel vond ze hem helemaal niks. Waarom niet? Ja, klikte niet. Was niet. Zij zag waarschijnlijk toch iets in hem wat ik, doordat ik zo gek op hem was, niet zag. En zij wel. Ik wil even gewoon bij het begin beginnen. Jij zegt mijn eerste huwelijk. Waar heb je haar leren kennen? Hoe was dat? Wat weet je daar nog van? Nou, ik weet er heel veel van. Maar ik ga jou niet alles vertellen daarover. Daar kan ik ook heel eerlijk in zijn. Ik heb haar ontmoet op een camping in Brabant. Welke camping? Ja, camping de Vlaarsbloem in Gaam. Dus dat weet ik nog heel goed. Daar verbleven mijn ouders al een jaar of 8. En op een gegeven moment was ik een jaar of 16, 17. En kwam mijn eerste vrouw, of eerste ex-vrouw, kwam ik tegen. Ja, dat was een blond ding. En ze had nog een goede vorm, zo links en rechts. En ja, nou ja, oké. Ik had geleerd op de camping. Vrijdag komen ze, 's maandags gaan ze weg. Dus ieder weekend hadden we wel weer wat anders. Want deze wist ik niet dat ze een seizoensplek had. Dus die bleef het hele seizoen. Wat vond je leuk aan haar? Je zegt, ze had een mooie vorm. Maar schiet je nog iets binnen waarvan je dacht, ja, dat was echt nou typisch waarom ik haar zo leuk vond? Ja, blond haar, blauwe ogen, grote borsten. Moet ik nog verder gaan? Ja. Dat is nog een beetje iedere man. Ze was niet extreem groot, dus ze was korter dan mij. Ze was iets van 1,65 even uit mijn hoofd. Ja, joh, dat was gewoon een seksbom. En daar liepen veel mensen achteraan en uiteindelijk kon ik te krijgen. En mijn eerste serieuze relatie was net afgelopen, waar ik best wel veel pijn van had. En er is maar één ding om daar overheen te komen. En dat is heel simpel. De ene weg, dan maar snel beginnen aan de andere. En dan vergeet je die ene wel. Hoe heb je haar gevangen? Hoe heb ik haar gevangen? Jezus, wat een vragen zijn dit, joh. We zijn een keer met een feestje zijn we naar... naar heel Vare Beek geweest. Naar de Beekse Bergen. En dan gingen we met een auto of 6... Want die leeftijd hadden we dan wel. Dat er veel mensen waren die een auto hadden. Daar is het eigenlijk een beetje ontstaan. Daar liepen nog een aantal pinguïns. En zij liep daar een beetje rond. En ik heb daar een beetje tussen de pinguïns eruit. Ja, dat is weer actie en reactie. En dat is uiteindelijk blijven hangen. Dus dat, zij had het ook wel leuk gevonden volgens mij tussen die pinguïns. Daar hadden jullie gezoend of... We hebben er eerst tussen gelegen en daarna zijn we langzaam elkaar wat beter gaan leren kennen. En er waren toch wel veel dingen die aantrokken bij elkaar, ja. Ja, en dan ga je keer samen op vakantie en dan ga je verloven en dan ga je trouwen. En dan komen de kinderen. Ja, en zo gaat dat door. Ja, wij zijn, ik denk na 3 maanden zijn wij op vakantie gegaan naar Turkije, naar Bodrum. Je weet, ja, vroeger mocht je in het vliegtuig roken, toen al niet meer. En hij heeft toen wel gerookt in het vliegtuig, in het toilet van het vliegtuig. En dat heeft die stewardess, die heeft dat gezien. En ik weet nog dat ik daar eigenlijk heel boos om werd. Want het mag gewoon niet. En dan doe je dat ook gewoon niet. En ik vond het eigenlijk echt voor schut als je dat gewoon doet. En je kan best wel even 3 of 4 uur niet roken. Dus ik weet nog dat ik dat heel erg bezwaarlijk vond dat hij dat deed. Toen zijn we in het hotel aangekomen. En het was een heel groot hotel, resort, all-in gebeuren. Het begon al in een discotheek. Begon hij ook al heel raar te doen. En ik was jong en ik had super lang haar en ik had een goed figuur. En ja, er zullen ook wel mannen naar mij hebben gekeken in die tijd. En ik denk dat hij... Dat hem triggerde ook en dat hij daardoor jaloers is geworden of zo. Ik weet het, dat denk ik. Ik weet het niet. Nou, van iemand die gewoon heel vrolijk is en aardig, naar iemand die ineens een hele andere blik in zijn ogen krijgt en heel donker wordt. Ja, kom mee en waar ben je mee bezig? Laten we gaan. En weet je, iemand die ineens heel eng wordt. Hè? Heel eng. En toen zijn we gaan eten. En ik zat daar echt een beetje te mieden tegenover hem. Want ik vond het ook een beetje eng. En ik had het natuurlijk nog nooit meegemaakt. En je zit in een ander land, in zijn land, waar hij de taal spreekt en ik niet. En toen weet ik nog wel dat ik zat tegenover hem en hij was soep aan het eten. En toen sloeg hij dat bord soep over mij heen. Zonder enige aanleiding of zonder, ja. Ik zat helemaal onder. Ja, toen zijn we naar het hotel gegaan en toen heeft hij mij daar geslagen. En toen heeft hij me ook echt met al mijn spullen, heeft hij me die hotelkamer uitgegooid. Echt de gang op. Dat zie ik ook nog wel voor me, dat ik daar op die grond lag in die gang. En dat gewoon al mijn kleren, die lagen gewoon om mij heen. En dat is natuurlijk ook herrie. En mensen die keken, maar ja, mensen doen dan ook meteen ook weer de deur dicht, hè. Dus En toen, misschien een paar minuten later, heeft hij natuurlijk bij zichzelf gedacht: oh ja, dit is ook niet echt handig, want dadelijk komt de politie. Hè? En omdat ik daar natuurlijk daar in die gang lag, in die hotelgang, met al mijn kleren om me heen. Dus hij heeft mij weer naar binnen getrokken en die kleren allemaal weer in die kamer. En toen had hij spijt. Je hebt dan een klap gehad, dan zeggen heel veel mensen: ja. Nou, dan is het klaar. Als iemand mij slaat, ga ik weg. Wat overtuigde jou? Nou ja, 1000 maal excuses. Hè? Je zit toch op 1 kamer. Dus hij heeft al die tijd heeft hij op mij ingepraat. En sorry, sorry. En blijf nou. En ga niet. En Ja, ik wil niet zeggen, als het in Nederland was gebeurd, dan was ik wel weggegaan. Want dan heb je meer mogelijkheden. Dat wil ik ook niet zeggen, want dat weet ik ook niet natuurlijk. Hè. Uiteindelijk, toen het in Nederland gebeurde, ben ik ook niet weggegaan. Ik geloofde hem ook dat hij daar spijt van had. En dat het niet zijn bedoeling was. En dat nooit meer zou... Hij beloofde mij dat dat nooit meer zou gebeuren. En dat geloofde ik ook. Waarom denk je dat je dat geloofde? Ja, maar omdat ik niet iemand ben die iemand niet gelooft. Ik had natuurlijk ook helemaal geen ervaring hiermee. Of ik had het nooit eerder meegemaakt. Of in mijn. Ik kende waarschijnlijk wel mensen in mijn omgeving die dat meemaakten, maar niet waarvan ik het wist. Dus ik. Waarom zou ik hem niet geloven dat het niet nog een keer zou gebeuren? Ik ben niet iemand die van nature heel wantrouwig is. NPO Radio 1. Dat was de eerste aflevering van Ik sla mijn vrouw over huiselijk geweld. Meer afleveringen vind je op de website van Omroep Brabant, NPO Radio 1 of in je favoriete podcast-app. Dan nu muziek. Dit is Fields of June. Fields of June hoorde je van Emily Barker en Frank Turner. Tot zover Focus van vandaag. Na het nieuws is het de beurt aan Stefan voor Gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben vandaag? Over de zonnebank. Ik weet niet, ga jij wel eens naar de zonnebank? Nou, zo, als je me zo ziet, ik zou niet zeggen van niet nu, nee, maar precies. Ben je er wel eens geweest? Nee, echt nog nooit. Ah. Nou, jij kan wel? Nee, ook nog niet. Ik heb heel lang wel boven gewoond. Ja. Je kan tegenwoordig heel veel zonnebanken pakken. Bijvoorbeeld ook bij je sportschool. Ja. Fit for Free, Basic Fit, hadden tot vandaag ook zonnebanken. Maar gaan ermee stoppen naar een oproep van artsen en ook mensen die huidkanker hebben gehad in het AD. Ja. En wij vragen ons eigenlijk af, moet die zonnebank niet helemaal de wereld uit. Dat gewoon niemand ooit nog een zonnebankje pakt. Alle zonnebanken niet verboden worden. Dan val ik wel minder op in de wereld, denk ik. Mijn enorm witte huid. Dat dus straks. Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app om mee te praten. Focus is er morgen weer. Dan zijn Steven Meerte en Roos in Artis om een speciale uitzending te maken over onze biologische klok. Wat leuk. Hele fijne dag nog. Ja, hè? Ja. Ga je luisteren? Ik kom denk ik wel langs. Ik woon ernaast. Ja, leuk. Top. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4:00. Jeroen van Kan met het NOS-journaal. In de Amerikaanse plaats Waukesha in de staat Wisconsin is een auto ingereden op een kerstoptocht. Volgens de politie zijn daarbij meer dan 20 mensen gewond geraakt en zijn er enkele doden gevallen. Onduidelijk is nog om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is een verdachte opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Volgens de lokale autoriteiten zijn 11 volwassenen en 12 kinderen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe zij eraan toe zijn, is onduidelijk. Op beelden is te zien dat een rode SUV van achteren op de parade inrijdt. Volgens de politie raakte de auto minstens 20 mensen. Op verschillende plaatsen in het land was het gisteravond opnieuw onrustig. In onder meer Enschede, Groningen, Tilburg en Roosendaal was sprake van overlast door vuurwerk en vernielingen. In Enschede werden 5 mensen opgepakt voor opruiing en openlijke geweldpleging. De politie pakte in Roosendaal 15 mensen op voor verstoring van de openbare orde. En in Groningen zijn 3 mensen aangehouden. 2 missionarissen die in Haiti waren ontvoerd zijn weer vrij. Ze horen bij een groep van in totaal 17 zendelingen en hun familieleden die vorige maand net buiten de hoofdstad Port-au-Prince werden ontvoerd. De Amerikaanse organisatie waartoe ze behoren kon nog niks zeggen over de omstandigheden waaronder ze zijn vrijgelaten. En ook hun namen konden nog niet worden vrijgegeven. Wel is duidelijk dat het goed met ze gaat. De overige 15 missionarissen zitten nog vast. De stalen boogbrug over de Lek bij Vianen is weggehaald. De operatie mislukte 2 weken geleden omdat een kabel van een van de pontons waarop het gevaarte moest rusten beschadigd raakte. Dit keer lukte het wel om de brug los te maken, op een ponton te zetten en weg te varen. De constructie in 1936 zal in stukken worden gezaagd. Door de komst van 2 nieuwe bruggen was de boogbrug al 17 jaar overbodig. Het weer in het zuidoosten komt vannacht lage bewolking voor. Bij de rest van het land is het helder. De temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Overdag is het vrij zonnig. Alleen in het zuidoosten komt nog een tijdje lage bewolking voor. Het blijft droog en de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van maandag 22 november is dit op NPO Radio 1. Praat mee via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Ik wil het met je hebben over zonnebanken zometeen. Vind je er nog wel van deze tijd? Of zeg je, die moeten verboden worden? Of zeg je juist, nou, iedereen moet zijn eigen keuze daarin maken. En als jij graag wil zonnen en misschien daardoor wat eerder overlijdt, moet je dat zeker doen. 0800-1121 of de app van Radio 1. Eerst nieuws waar je vandaag meer over hoort. Je gaat meer horen over parlementsleden in Canada. Want die moeten vanaf vandaag verplicht gevaccineerd zijn tegen corona. Als je geen medische reden hebt om het coronavaccin te weigeren, dan mag je het terrein daar niet meer op. En fans van cabaretier Erik van Muiswinkel die kunnen vanaf vandaag opgelucht ademhalen. Kruipt vandaag namelijk weer in de rol van Hoofdpiet. In de YouTube-serie De Staf van Sinterklaas is hij weer te bewonderen. En in meerdere gemeenten in ons land wordt vanaf vandaag al gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Dat gebeurt dan vaak omdat die gemeentes met elkaar gaan fuseren. En dat zorgt voor deze vervroegde verkiezingen. 3 zaken waar je vandaag meer over hoorde. Straks ga ik met 2 gasten praten over de gesloten jeugdzorg. Is die nog wel van deze tijd? Welke oplossingen zijn daar te zoeken? Dat is 5 en 6, maar eerst dus die zonnebanken. Wat vind jij dat nog iets van deze tijd? 0800-1121 of de app van Radio 1. En dat komt allemaal naar aanleiding van 2 sportscholen die vanaf vandaag de zonnebank in de ban doen. Vanaf vandaag kunnen namelijk de klanten van Fit for Free geen gebruik meer maken van de zonnebanken daar in de sportschool. De sportschool heeft dat besloten om alle zonnebanken weg te halen naar aanleiding van een oproep van dermatologen en huidkankerpatiënten in het AD. De UV-straling van de lampen kan namelijk huidkanker veroorzaken. In Op 1 vertelt voormalig bestuurder van het Integraal Kankercentrum Nederland waarom zonnebanken verboden moeten worden. Er zijn van al die kankerpatiënten van 120.000 nieuwe diagnoses, zijn er 20.000 die de gevaarlijke vorm van huidkanker krijgen. Mm. En er gaan 900 mensen van dood per jaar. Ja. Ultraviolet licht, dus licht van de zon en van zonnebanken, zijn de belangrijkste componenten om die kankers uit te lokken. Maar is het niet gewoon een kwestie van zorgen dat je niet verbrandt? Nee, daar heeft het eigenlijk wel iets mee te maken. Als je een paar keer flink verbrandt, heb je een extra kans. Maar als je een paar keer in een zonnebank zit, of als je excessief in de zon ligt, en dan is excessief